ko etani nono akomi kolela akomi kolela alobia songe pana bango na ebisi nono atika kolela sokili kamoluka moye poto bongisa ikambo ninja mabenga na salaki bongo makoswa bamikano poto kabwana sela moketo bengi sabato sokili kambo ezali bango bako bongisa libalo zali koboya nono esukite tozwanite mama ndenge nini okende Susunini nono, ezali bamina yo bazali kwetoxike yo. Nikambo ninya mabenga na salaki, boko makoswa bamika non poto kabona. Zela moketo bengi sabato, soki nikambo ezali bango bako bongisa. Nibalo zali koboya nono esukite, tosanite mama ndenge nini yo kende. Kolobali susu nini nono Ezali bamina yo bazali kwentoxike yo Nono bazua eleka yo tika kozilika Suka suka yo bamakanda iniwa Nasengi yo ni mabomoto bangai peo siungangai Nenge yo milingaka nono bomanga na motema Soya kolinga ezali ebele na linga kio na kacha motema Denge na miringa kanga imoko uwa yo kende Soki batuni opena batoko bambatelo batina tuka bwani Ano mboto yena soki potana motema Nono bazua eleka yo tika kosilika Suka suka yo bambakanda Nasengi oni mabomoto wangai, peo sunga angai Nenge omilinga kanono, bombangai na motema Paso ya kolinga ezali ebele na linga kio na kacha motema Nenge na milinga kangai moko, mukwa yo kende Soki batuli opena batoko, bombatelo batina tuka kwani Alo mato ena soki pota na motema Pepe jega lo pa chedi Mwayo kende Lale li frija ni ben fon lo ka u Mwayo kende Oli mwen lekin Ben ben dere a mati yo Mwayo Pietro Lorenzo